चली आ गई, आ गई उधर करो फिर चली गई यार, आ गई चली गई फिर चेक करके नहीं ला तू यार। तू होगी वन टू टू ओ कुड़िए वन टू टू ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वरगी तू एवें उड़ी दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चल दी टुक टुक तू कर दी मेकअप तू कर दी अंग्रेजी पढ़ दी गिट पिट तू कर दी जिम्मे क्वीन साड़ी बिग टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन big bang.